takiego zanadrzu. Children of the Revolution na przykład. Nie wiem, co możemy mieć jeszcze. No, panowie z coverów. Wszystko się dzieje na żywo. Słuchajcie. Radio Nowhere, o. Radio Nowhere, Bruce'a Springsteena? Po polsku. Chcesz? Teraz? No, nie wiem, czy zdążymy. Mamy 4 minuty. No dacie dawaj, radę? Dawaj. Gramy. Aha, coś tam muszą zmienić. Wszystko się dzieje na żywo. Nie wejdzie całe, no. No najwyżej nie wejdzie całe, okej. Chyba Bruce się nie obrazi jego prawnicy, że gramy z polskim tekstem. Bruce, we love you. Gotowi? Już nas nie męczą tam Kraftwerk, to będzie Springsteen, dobra? Proszę cię, błagam, uwielbiam cię. Okay. I love you. Okej. Okay. Ciebie nie ma, przestałem wierzyć w underground. Tu mówi radio, bad ciebie. Jeśli słyszysz mnie teraz, to wyłącz się. Tu mówi radio, bad ciebie. Czy wolisz krew moją, czy power play? Odkąd ciebie cię ma, i nie ma już nic. Ja chcę zastrzelić DJ-a za jego finansowy spryt. Tu mówi radio, bad ciebie. Sprzedaję, kupuję ten gówniany bit. Tu mówi radio, bad ciebie. Ja chcę ci się słyszeć prawdziwy krzyk. Ja chcę ci się słyszeć prawdziwy krzyk. Chcę usłyszeć prawdziwy dramat. Chcę usłyszeć prawdziwą śmierć. Chcę usłyszeć prawdziwą miłość. Chcę wykrzyczeć ciebie i mnie. Ja chcę usłyszeć milion gitar i poczuć to jeszcze raz. Ja chcę usłyszeć jeden stary numer, ty Clash. Clash i radio, bad ciebie. Sprzedaję, kupuję ten gówniany beat. Tu mówi radio, bad ciebie. Ja chcę ci się słyszeć prawdziwy krzyk. Ja chcę ci się słyszeć prawdziwy krzyk. Trójka, Polskie Radio. Ja chcę ci się słyszeć prawdziwy krzyk. Ej! Przyjaciele, hello! Zbliża się nasza pora. Gra. Odkąd ciebie nie ma, przestałem wierzyć w underground. Tu mówi radio, bad ciebie. Jeśli słyszysz mnie teraz, to wyłącz się. Tu mówi radio, bad ciebie. Czy wolisz krew moją, czy power play? Czy wolisz krew moją, czy power play? Chcę usłyszeć prawdziwy dramat. Prawdziwą śmierć. Chcę usłyszeć prawdziwą miłość. Chcę krzyczeć ciebie i mnie. Chcę usłyszeć prawdziwy dramat. Chcę usłyszeć prawdziwą śmierć. Chcę usłyszeć prawdziwą miłość. Chcę krzyczeć ciebie i mnie. Tu mówi radio, bad ciebie. Woo! Do samego końca jeszcze, jak wymierzyli, posłuchajcie teraz sygnał czasu, zespół Tila w po 23 również. 11 wieczór na zegarze, mamy piątek, 9 stycznia, w programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. To nie koniec zagrożenia, uprzedza Francuzów prezydent Hollande po dwóch akcjach antyterrorystycznych. SLD zaskakuje, wystawia Magdalenę Ogórek na prezydenta i zawiesza Grzegorza Napieralskiego w prawach członka. Ida z szansami na kolejne nagrody. Tym razem polski film doceniono w Wielkiej Brytanii. François Hollande w wieczornym przemówieniu podkreśla, Francja stawiła czoła zagrożeniu, ale to jeszcze nie jest koniec wyzwań. W jednym momencie w dwóch różnych miejscach antyterroryści przeprowadzili dwie operacje. W ich wyniku zginęło trzech terrorystów, w tym dwóch braci, którzy mieli dokonać zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo, ale także czterech zakładników. Operacje przeprowadzono pod paryskim Damartin, gdzie ukrywali się bracia Kouachi, oraz w sklepie koszernym w Paryżu, gdzie zakładników wziął terrorysta Amedi Koulibaly. Przy tej operacji najprawdopodobniej uciekła jego 26-letnia wspólniczka. Tuż po tych akcjach francuski prezydent zaapelował do rodaków o czujność, jedność i mobilizację. Czujność musi przede wszystkim zademonstrować państwo, dlatego razem z premierem wzmocniłem wszystkie środki bezpieczeństwa, by chronić miejsca publiczne. Apeluję także o jedność, to nasza najlepsza broń. Musimy pokazać determinację do walki przeciwko wszystkiemu, co może nas dzielić. Musimy być nieustępliwi wobec rasizmu i antysemityzmu. Musimy także się zmobilizować, byśmy mogli odpowiedzieć na ataki siłą, gdy jest taka konieczność, ale także wykazując się solidarnością. Wydarzenia we Francji pilnie obserwuje cały świat. Premier Ewa Kopacz zapewnia, że nie ma sygnałów o wzroście zagrożenia w Polsce. Brytyjski kontrwywiad natomiast ostrzega, w Europie Zachodniej możliwe są kolejne, jeszcze bardziej drastyczne zamachy. Według brytyjskiego MI5 Europie grożą nie tylko ochotnicy, którzy zasilili państwo islamskie, a teraz mogą wrócić, propagując swoją ideologię, ale także Al-Kaida i jej naśladowcy. Celem mogą być systemy transportu publicznego miast. Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych obawia się innych drastycznych scenariuszy, ataków na centra handlowe. Przychodzi grupa kilkunastu terrorystów z bronią właśnie automatyczną, którzy są świetnie przygotowani, którzy przeprowadzają taką wielogodzinną masakrę. Prawdopodobieństwo kolejnych ataków może być też uzależnione od tego, kto stał za zamachem na redakcji satyryków, mówi Witold Repetowicz z serwisu Defense24. Jeżeli jest to Al-Kaida, to państwo islamskie będzie musiało przystąpić do organizacji własnych zamachów, ponieważ trwa licytacja między Al-Kaidą a państwem islamskim. Jeśli za atakiem nie stoi państwo islamskie, to w opinii Repetowicza jeszcze bardziej powinniśmy się spodziewać ataków z jego strony w najbliższej przyszłości. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Sojusz Lewicy Demokratycznej dziś zaskoczył obserwatorów sceny politycznej i to co najmniej dwa razy. W dniu śmierci jednego z najważniejszych polityków SLD, Józefa Oleksy, partia ogłasza nazwisko kandydatki na prezydenta. To Magdalena Ogórek. Według Leszka Millera symbol zmiany. Także pokoleniowej, symbolem otwarcia polskiej polityki na młode europejskie pokolenie Polek i Polaków. Jest symbolem zgody narodowej. Nie jest przedstawicielem czy szefem żadnego z walczących w Polsce plemion czy partii politycznej. A sama kandydatka wierzy w swoje kompetencje i w sukces. Gdybym nie wierzyła w te szanse i w ten sukces, nie stałabym tutaj dzisiaj przed państwem. Wierzę w to mocno. Magdalena Ogórek ma 35 lat, obecnie prowadzi program w telewizji TVN24 Biznes i Świat. Wcześniej pracowała m.in. w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, była też szefową gabinetu politycznego Grzegorza Napieralskiego. A z tym ostatnim związane jest kolejne zaskoczenie, jakie nastąpiło po południu. Napieralski został zawieszony w prawach członka partii, bo działał na szkodę SLD, tłumaczył rzecznik Sojuszu Dariusz Joński. Grzegorz Napieralski przez ostatnie tygodnie podważał sens w ogóle funkcjonowania SLD. Żadna poważna formacja nie pozwoli sobie na to. W momencie jeszcze wystawiania kandydatki na prezydenta, aby tolerować takie zachowanie. Władze Sojuszu zdecydowały też o rozwiązaniu regionalnego zarządu partii w województwie zachodniopomorskim. Napieralski tych decyzji na razie nie komentuje. Ida, doceniona po raz kolejny miesiąc przed rozdaniem tegorocznych nagród Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej, polski film znalazł się na ogłoszonej właśnie liście kandydatów. Obraz Pawła Pawlikowskiego, który trafił do kin w Wielkiej Brytanii we wrześniu, kandyduje w dwóch kategoriach. Paweł Pawlikowski spędził wprawdzie większą część życia w Wielkiej Brytanii, ale jeden z londyńskich krytyków pisał, że Ida ma w sobie coś z klasycznie polskiej szkoły filmowej. Inny, że nie byłoby przesadą umieścić Idę obok Macbetha Romana Polańskiego. Brytyjscy krytycy chwalili zwłaszcza klimat zgłoszony do drugiej BAFTY czarno-białej kinematografii Ryszarda Lęczewskiego i Łukasza Żala. Tim Roby w Daily Telegraphie wyczuwał w niej smog desperacji, pod jakim żyła powojenna Polska, a Tom Huddleston w Time Out pisał o tragedii, która wisi nad filmem jak dym. Film, choć był w Wielkiej Brytanii mniejszym sukcesem kasowym niż we Francji, został więc przyjęty entuzjastycznie przez krytyków. Jedyny zgrzyt stanowiły przyteki Jeffreya McNaba w Independencie nie tyle do filmu, co do polskiego antysemityzmu i kłamstw na temat wojny. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 5:23, teraz w trójce czas na sport. I Monika Słukowska. Piątek w Radzie Dakar przyniósł raczej dobre starty naszych zawodników. Pierwszym Polakiem na mecie 6. etapu był Kuba Przygoński. Nasz motocyklista uzyskał 38. czas. Krótko po nim do celu dotarł Jakub Piątek, któremu pozwoliło to na awans na 38. pozycję w klasyfikacji generalnej. Rafał Sonik wciąż jest liderem wśród kładowców. Dziś był drugi. Krzysztof Hołowczyc przyjechał z 8. czasem i utrzymuje 4. miejsce w generalce. 19. czas wykręcił Marek Dąbrowski i w całym rajdzie jest 33. Motocykliści i kładowcy jutro odpoczywają, samochody natomiast pojadą w etapie maratońskim. Nasi piłkarze ręczni przegrali z Norwegią 25-30. Było to pierwsze spotkanie towarzyskiego turnieju w Oviedo. W drugim spotkaniu gospodarze turnieju Hiszpanie pokonali Węgrów, z którymi zmierzymy się jutro 27-25. Turniej w Oviedo jest ostatnim sprawdzianem drużyn przed Mistrzostwami Świata, które 15 stycznia rozpoczynają się w Katarze. Tymczasem grupowi rywale Polaków w tych właśnie mistrzostwach Niemcy pokonali w towarzyskim meczu w Stuttgarcie Czechy 32-24. Byłoby pięknie, gdyby nie pudła. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 11 miejsce w biegu na 7,5 km biatlonowego Pucharu Świata w Oberhofie. Zwyciężyła po raz pierwszy w karierze Czeszka Weronika Witkowa. Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska zagrają w finałowym meczu nieoficjalnych tenisowych Mistrzostw Świata Drużyn Mieszanych, czyli w Pucharze Hopmana. Rywalami Polaków będą Amerykanie Serena Williams i John Isner. Kiedy słyszymy Serena Williams, większość zawodniczek stoi na straconej pozycji, ale wcale nie musi tak być z Agnieszką Radwańską, przekonuje były trener Angeliki Kerber Paweł Ostrowski. Ja wcale nas nie przekreślam absolutnie, dlatego że Serena potrafi naprawdę zagrać mecz, gdzie przysłowiowo przeciwniczka nie dotyka nawet piłki, no a potrafi również zagrać, że się tak wyrażę, do tyłu kompletnie, więc Isia ze swoim tenisem takim destrukcyjnym może wyprowadzić ją z równowagi. I na koniec przypominam, że jutro o tej porze będziemy już znali sportowca roku 2014 w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. Relacje z gali także na naszej antenie, a rozmowy z mistrzami w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Pogodowa huśtawka trwa, w niedzielę znów się ochłodzi, a jutro temperatury niestyczniowe. We Wrocławiu 12 stopni, w Szczecinie i Zielonej Górze 10, w Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Warszawie 9, w Krakowie 8, w Gdańsku i Toruniu 7, w Lublinie 6, w Olsztynie 5, w Białymstoku 3 stopnie, wszędzie deszczowo i wszędzie wietrznie. Najmocniej wieje nad morzem i w górach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. No, a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacegi i Michała Jakubika za chwilkę przeniesiemy się, właściwie już teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Off-sesja. Tak, czasami jest tak podczas audycji, że my tu robimy swoje. Nie zdajemy sobie do końca sprawy, co się dzieje po drugiej stronie radioodbiorników, ale jeśli woda wrze, no to dziś to widać, czy w mailach, czy w ruchu, czy we wpisach na Facebooku, a jest ich mnóstwo, żeby zagrali oczywiście płytę Tila Avi, żeby oddali się swoim muzycznym zabawkom, tak, do północy, żeby pojechali po bandzie, żeby się niczym nie przejmowali, bo jest kapitalnie. No i padają propozycje tytułów, które mają zagrać, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jednak coś musimy zaplanować i ułożyć. Zespół Tila Avi w związku z płytą Prymityw i reedycją tej płyty. Moniek Staszczyk, Maciek Majchrzak, Janek Pęczak, Paweł Nazimek, Sydney Polak, Michał Marecki, Tom Pieszchalski, no i oczywiście Jacek Perkowski. Cały skład dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Goście specjalni, ci wszyscy, którzy nagrywali tę płytę. No i druga część. Jeśli się nie mylę, chyba że coś się stanie spontanicznego. Na to bardzo liczę i słuchacze również. Jeśli nic się nie stanie nieprzewidzianego, to powinni teraz zacząć od tej piosenki, która mówi, opowiada o tym, że wszyscy chcą grać w zespole Tea Love. Oddaję wam głos. Ale jeszcze grasz Tea Love. Gender chce grać w Steelers, Spielberg chciał grać w Steelers, Silny chce grać w Steelers, Rambo chce grać w Steelers, podobno Wajda chciał grać w Steelers, Zanussi chce grać w Steelers, Obama chciał grać w Steelers, Harry Potter chce grać w Steelers. Fila. Przecież jest tyle dobrych zespołów i każdy może znaleźć coś dla siebie lub założyć swoją grupę. Przecież jest tyle dobrych zespołów. Każdy może znaleźć coś dla siebie lub założyć swoją grupę. Tila. Dylan chce grać Tila, Lenin chciał grać Tila, Kadłubek chciał grać Tila, Pan Proper chce grać Tila, podobno Niemcy chcą grać Tila, Gagarin chce grać Tila, twój ojciec chce grać Tila, Rambo chce grać Tila. Tila. Przecież jest tyle dobrych zespołów. Następny utwór napisany w 94 jakoś niespodziewanie wpisuje się w taką dyskusję teraz na w tych śniadaniówkach telewizyjnych, głównie porannych, na temat gender. Je suis Charlie. Nie, no wiesz co, z tego to sobie nie róbmy jaj. Mówiąc krótko, jest to utwór Jednoręki Bandyta, który opowiada o tym, że no dziwnie jest się obudzić w innym klimacie. Podpisał ją. kilogramy dolarów za sprzedanie swojego kraju. CIA bądź KGB, czy na to zgodziłbyś się? Gdyby ci dali kilogramy dolarów za sprzedanie swojego kraju. CIA bądź KGB, czy na to zgodziłbyś się? Czy na to zgodziłbyś się? Yeah, yeah. Budapest, Keleti, meg Oslo, köszönöm. Gdybyś pewnego dnia nad ranem poczuł, że już nie jesteś panem i że masz otwór zamiast laski i już nie jesteś płaski. Gdybyś pewnego dnia nad ranem poczuł, że już nie jesteś panem i że masz otwór zamiast laski i już nie jesteś płaski. Czy pasowałoby ci to? Czy pasowałoby ci to? Czy pasowałoby ci to? Czy pasowałoby ci to? Tak się stało, że mój tatuś Tomasz dał mi na imię Zygmunt po dziadku. Dziwne imię to jest, powiem szczerze. Teraz no, bliscy ludzie mówią do mnie Zygmunt, koledzy zespołu też bardziej Zygmunt niż Muniek. Myślę, że Zygmunt to jest dziwne imię dla noworodka. Takie troszkę za poważne chyba, deczko. Podobno jest to imię germańsko-skandynawskie. Następny utwór nazywa się Zygmunt Staszczyk. Policja i wojsko znaleźli trop, to był fajny chłop, Zygmunt Staszczyk. Na zawsze! Karczemnych długów miał już dość za dziwny gość. Zygmunt Staszczyk wydłużał z Leszczyka ostatnią oś i dobrała złość. Zygmunt Staszczyk to forma samolota aeroflot. Kto mógł, kto nami popsuł płot, kto napluł do zupy niebłaszczyk. Podobno on, Zygmunt Staszczyk, aha. Na zawsze! We'll be right back. Jaki to głupi numer, Jezus. Ale głupota, ale sympatyczna. Już nie będę więcej gadał, to już ostatni mój tekst, rozgadałem się. Jaś i Marysia o moich dzieciach dzisiaj mają 2-1-2-4, chyba są na melanżu gdzieś na mieście. Jasiu, kochany syneczku, masz dzisiaj urodziny, tatuś w trójce gra, masz to gdzieś, ale dobrze. Nie musisz się tym tak znowu interesować. Jaś patrzy na brzuch, wielki jak balon. Mamy pantalon, nie chcę być sam, bo sam dobrze wie, że jest najważniejszy wśród okup i aku. Wciąż nowe prezenty, cudowny jest świat, gdzie pękiem jest Jaś. Ma włosy jak kurczak i oczy niebieskie. Tysiące pojazdów parkuje pod łóżkiem, ma swoich kolegów Gorzaka i Beczka. Dziś się zjawi w jasiowym śnie. W tej bajce nic więcej nie zdarzy już się. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ach, co to za ruch, jak wulkan nagrany, wybucha brzuch, zarzewek zsikany. Daje odgłosy, już pociąg coś niesie na skrzydłach do Jasia. Runie maniasia, ktoś nowy dziś się zjawi w jasiowym śnie. W tej bajce już więcej nie zdarzy już się. Jest ktoś wśród publiczności, kto szeleści cukierkami. We'll be right back. ciebie, moja miła. Nóż w mojej pochwie, pocięty po śladki. A ona się chyba tak zaczynała. Nerwowo szedłem żydowską dzielnicę. Biciem lata zbatożony. Mieszkałaś wtedy przy starym targu. Numer 16, rdzawo czerwony. Nic Trójka, hello. T-Love w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pytanie jest następujące. Czy gracie wakacje jeszcze? No jest teraz styczeń. Wybacz, drogi Piotrze, nie gramy. Dobra, dobra, okej. Okay. To tyle. To w tej części, którą przed chwilą usłyszeliśmy. T-Love, T-Love, Jednoręki Bandyta, Zygmunt Staszczyk, Jasi Marysia, Brutalna Niedziela, Bóg i Nic do Stracenia. Wydaje mi się, że jeśli można się czepiać, ale tak bardzo fajnie, pozytywnie, tego, co się dzieje na koncercie czy na sesji rock'n'rollowej, no to myślę, że zdanie... Wydaje mi się, że Zygmunt to jest dziwne imię dla noworodka, pozostanie we mnie na długo, z tego co mówiłeś, Muniek. Ja lubię to imię, ale jakoś tak, teraz dużym chłopcem już jestem, ale tak myślę, że mały chłop, taki mały chłopczyk Zygmunt to trochę dziwne to jest. A to po dziadku, to w sumie tata miał dobre intencje, natomiast mówię o... Kiedyś się przedstawiałem na przykład na imprezach i nie byłem znany jako tak zwany Muniek, tam tak zwana postać, znana jako celebryta. Mhm. No może nie celebryta, ale taki ten człowiek z gazet. Ja mówię Zygmunt, a koleś mówił Czesław, nie? I to była taka fajna wymiana dowcipu. Ale to naprawdę, wiesz, myślał, że ja sobie robię jaja, nie? Zygmunt Czesław. Pytanie do Perkoza, jeśli jesteś gdzieś tam blisko mikrofonu. Co słychać w ogóle w tej chwili u ciebie? A, no, nie mieszkam w mieście. Okej. Okay. Wyprowadziłem się na wieś, jestem... Właściwie nie jestem... Nie, to nie jest wieś. To jest pod miastem. Mhm. A jeżeli chodzi o muzykę? No coś tam skrobię od czasu do czasu. Coś się mniej udaje lub bardziej. Na razie nic takiego spektakularnego, ale może za chwilę coś się pojawi nowego. A powiedz o tym nowym zespole. Śmiało. A, Dead Franku? Tak. A, no to powstało niedawno zupełnie. Tam właśnie przygotowaliśmy taką płytę dla wydawców i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest taki, to jest takie granie, co chyba najbardziej lubię i moi koledzy też, czyli z tego zespołu, nie z T-Love'u. Mhm. Dead Frank. Dead Frank. Dead Frank. To jest taka muzyka rock'n'rollowa, ale taka stara. Tylko, że może to nie jest blues, ale jakby to umieścić między White'em, Black Keysami, a... i co jeszcze takiego teraz modniarskiego jest rockowego? Jack White, Black Keys. No właśnie to powiedziałem. Royal Blood. A, Royal Blood. No nie, no to... To za ciężkie są. Nie, mi się podoba bardzo. W razie czego, ponieważ dostałem od ciebie płytę, to będziemy korzystać. A, bardzo dziękuję. Jeszcze takie pytanie do Maćka Majchrzaka, bo chciałbym jednak troszeczkę rozwinąć ten temat pierwszej nagrywanej z zespołem T-Love przez ciebie płyty, czyli Prymitywu. Czy ty pamiętasz... Jak to się stało, że zostajesz zaproszony do zespołu, żeby już osiąść na stałe i żeby być gitarzystą, żeby być w składzie? No jak to było? No to po prostu zaprosili mnie koledzy. No i ja przyjąłem zaproszenie. No. Poza tym było fajnie, wesoło. Przypomnij sobie pierwszy koncert, Maciek. Proszę? Przypomnij sobie pierwszy koncert. Ale po zaproszeniu. Stelmach mnie pytał o sesję. O sesję. No to co mam? O koncercie czy o sesji? No to, słuchaj, tak żeby to się zmieściło na antenę i żeby to pasowało na to antenę. To Sidney cię zaprosił do zespołu. Nie wiem, czy jestem dobrym faktografem. No to znaczy on mnie lobbował, nie? Mobował też. A ten pierwszy koncert, jeżeli możemy o tym opowiedzieć na antenie? Nie wiem, czy możemy. Bardzo ciekawy koncert. Żoliborski pub Yellowstone. Nie istnieje obecnie, na Marymoncie. Mhm. W pierwszym rzędzie siedział Janek Benedek. Siedzieli ludzie, którzy grali z nami wtedy, ważni ludzie. W pierwszym rzędzie siedział Janek Benedek, pozdrawiamy Jasia, i Andrzej Zeńczewski, który wiem, że nas słucha. Andrzej, Dziękujemy za mikrofon. I mieli takie opinie, znaczy siedzieli jako jurorzy. A Maciej grał. No, ten pierwszy koncert. To było dosyć perwersyjne. Wcisnęli ci wtedy przycisk Mam talent albo Masz talent? Tak, od jurorów. Nie, wcisnęli mi kompleks po prostu. Już do dzisiaj się z tym zmagam. Kompleks winy jak... Wcisnęli mu niemiecki kompleks winy. Tak jest. Przepraszam za Holokaust. Prymityw, znakomity rock'n'rollowy, chyba najbardziej rock'n'rollowy album zespołu T-Love, jaki się do tej pory pokazał. Czekamy na nową płytę 2015 czy 2016? Realnie 16. No. Myślę, że będzie nowa płyta. Na pewno będzie. Super. Dobrze. Najważniejsze, żeby grać. Słuchajcie, czy to, co jeszcze próbowaliście przed anteną, bo Magilla pięknie nawet śpiewał do tego utworu. On w ogóle lubi śpiewać. Czy może to się pojawić na antenie teraz? Czy... Oni ładnie śpiewają z Nazimem. No to słuchajcie, grajcie. Bardzo proszę. Antena jest wasza. Queen. Oddaję wam antenę. Zespół T-Love podczas obsesji. Ja to zapowiadam, oni grają. Śmiało. A co my gramy teraz? Pole. To dla pana, jak on się nazywa? Władimir Putin, tak? Carewicz Putin. Dla Carewicza Putina. Zawsze musi się znaleźć jakiś kutas na świecie, który boga wojny ma za swego kolegę. Płyną wielkie pieniądze, by nakarmić demona. Europa Zachodnia pyta, gdzie leży Łotwa. Dyplomaci z uśmiechem widzą sery francuskie, a wina są włoskie, pieniądze są ruskie. Lepiej nie drażnić wilka, mówią byli faszyści. Nowe czasy nadchodzą, 2015. Go, go, go! Ura! Dyktatorzy jak wiedzy nie zaznali miłości. Nie, że można zabijać, w gnieciach się ginie. Pazerność i chciwość nie jedno ma imię. Połączeni mamoną i porno biznesem mają pompiewe życie. Nie żyją tym stresem, zarażeni wirusem. Tworzą tę chorą nacji, mogą sprzedać mi bombę. Mogą zabić mi matkę. Który boga wojny ma za swego kolegę. Za 30 srebrników kupmy pole garcarza. Urządźmy im pogrzeb bez tych nitarza. Hipokryzja jak wiemy podobnie wygląda. I w ojczyźnie kowboja krainie jest siokra. I w ostatniej minucie w dole zimnym głębokim niech za czasu się siarką nie udławią się błotem. Banalny tekst, No teraz z tego, co zauważyłem, to wszystko jakoś tak się banalizuje i mongolizuje, mówiąc za Witkacym, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ha, ha, ha. No i sweet focie oczywiście. Na fejsie teraz też, jutro ogłosimy to wszystko, że jest git, nie? No. Paweł zmienił już bas, bo nie mamy już więcej co gadać. Markowi Nowakowskiemu. Wiadomo jak ułoży się, o tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś moc w duchę zło, bowiem w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos, bowiem w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod Kaszkorem padał deszcz, nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Zawsze będzie źle dla mojego wujka celka łyb. Jedno proste słowo szacowne. Elegancik z TV pręży się. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Starsze białe media, ja mam ich dość. Szanują wszystko, ból i złość. I nie szanują ludzkich łez. Lepiej już pomilczmy teraz tu i postrzegmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą zdrów. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, tali już. Dosyć papraliny z moich ust. Elegancik z TV mówi cześć. Popatrz, ta pirania chce mnie zjeść. Co mi tu napisać, jest kolejny dzień. Nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulacji za późno jest. Co by tu napisać jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. To ja jeszcze mam do was dwie prośby w takim razie. Tutaj ze studia M4, bo Tila cały czas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Italia, pole garncarza to przed chwilą. 10 minut jest do północy. Jeśli mogę was jeszcze pomęczyć o jedną rzecz w imieniu wszystkich, którzy piszą, a naprawdę uwierzcie mi, maili jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo w sprawie tej obsesji. Czyli nas lubią? Tak. Czy wśród dwóch piosenek, które się jeszcze zmieszczą na antenie, może być Children of the Revolution T-Rex? Chcielibyśmy zagrać, korzystając z okazji, że w zeszłym roku był, ale to nie wiem, czy teraz jesteś gotowy, Janek, na pół. Ile możemy zagrać piosenek? Dwie. Dwie. Od razu odpowiadam na żywo, dwie. Hmm? Zmieści się jeszcze? To może teraz zagramy, przepraszam, jeżeli będzie to wersja beznadziejna, słuchaczy, ale nazwa T-Love powstała od nazwy T-Rex. Okej. Okay. Bo to był mój ulubiony zespół jako dzieciaka. Za dzieciaka kochałem Marka Bolana. Do dziś może być słabo, może nam nie wyjść, bo dawno tego nie graliśmy, ale spróbujemy, a na końcu zagramy utwór Jacka Kaczmarskiego. Dobra. Może tak być? Tak, bardzo proszę. Bo w zeszłym roku minęła 10 lat do jego śmierci i chcieliśmy to jakoś uczcić. Więc T-Rex, a potem Kaczmarski. Może tak być? Tak, bardzo proszę. Spróbujemy ten T-Rex. Może być totalny... Wysypka. Zobaczymy, panowie śpiewajcie refren jakoś ze mną, bo nie graliśmy tego 10 lat, ale to jest klasyczny riff, spróbujemy. Poszło jakoś. Ja się tylko pożegnam w imieniu nas wszystkich, czyli Anny Gacek, Michała Jakubika i swoim, Piotra Stelmacha. I podziękuję wam, chłopaki, za to, że po raz kolejny mogliśmy się tu spotkać. Pamiętajcie o tym zawsze, że drzwi i tego studia drugiego, gdzie się mówi, nie tylko się gra, są zawsze dla was bardzo szeroko otwarte. Czekamy na cokolwiek. Myślę, że teraz szwagier Kolaska i jubileusz 20-lecia pierwszej płyty. No i będziemy czekać na wasze nowe piosenki. T-Love jeszcze dziś na finał. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Słuchaczom Trójki mówimy dobranoc. Wszystkiego dobrego, jak zwykle. Jesteśmy związani z Trójką od zawsze. Dobranoc. Kto mnie tak głaska, para, pa, pa. Szwagier Kolaska, pa, para, numer Jacka Kaczmarskiego. Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wypędzono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą i słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew. Jak szybki wózek popychany z kaleką demokratą chce. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy jestem wierny.